הציצה אל פעם חלון המשרד, ראה את העולם ואמר מיד. בראתי בני אדם ושכחתי בשביל מה, אמחה אותם במים מעל פני האדמה. ירד האל העיף מבט רגוז, ראה את נוח בחור מהאחוז. וזה בסגנון של אותם הימים, נוח היה איש צדיק ותמים. נוח היה איש צדיק ותמים. נוח היה איש צדיק ותמים. נוח היה איש צדיק ותמים. ועל כן נשאר יבש. האל אמר נוח, את העולם צריך לרחוץ, אבי מבול כהוגן תראה כבר כמה בוץ. אז כך עצים נוח אלפיים קוב, ובני טבע מגופר ממש כמו שכתוב. נוח אמר בוס, זה ג'וב נורא קשה, האל אמר נוח, קח את יפת חם ושם. בוס, קיבלתי כאן בגב אקסי שוז, בלי פוילשטיק עם נוח אפשטיין זוז. נוח היה איש צדיק ותמים. נוח היה איש צדיק ותמים. ועל כן נשאר יבש. נוח אמר התיבה הנה היא בוס, אוקיי נוח ועכשיו תוכל לדחוס. שניים שניים ורב להשגחה, וכן את ורת נוח ואת כל המשפחה. נוח אמר מעונן תרחיתי, האל אמר נוח אל תזחל כמו תמיד. נוח אמר מרגישים כבר טיפות, אוקיי נוח סגור את הפה ואת הדלתות. נוח היה איש צדיק ותמים. נוח היה איש צדיק ותמים. נוח היה איש צדיק ותמים. ועל כן נשאר יבש. הם שטו כך לפת הזבנג היום, קיבלתי פנצ'ר בוס, נתקעתי במקום. אין יכול לזוז, ליבי נשמט, האל אמר נתקעת נוח על הערערת. נוח שאל לרדת מותר, האל אמר נוח המבול מזמן עבר. די נמאס לי, חזור למשרד, את המבול הבא כבר תעשו לבד. נוח היה איש צדיק ותמים. נוח היה איש צדיק ותמים. נוח היה איש צדיק ותמים. ועל כן נשאר יבש.